متاب شب و مرداب میان آرام آرام کرجی فرونه در دل مرجان پر شور و سوزان پرده پرده آواز خانه پیشن نور ستاره حیزل جدو اشاره حتی جهان نمانه هیچ که جاودان نمانه شب مطاب چین چینه آه قلب خوره تا دیل زنه پر شورم هوا بار خدایا چون در ما کل همه سر مردا بلم در دل شب بیدیل چی تاسیانه میاد دلم آنه میاد دلم آنه شب بی دل چی تاسیانه میاد دلم آنه میاد دلم آنه موجه آب چی زرب بیریز خوابه زندگی چه مرب ایمو جل آبه موجه ها چی زره بیریز خوابه زندگی چه مره ایمو جل آبه بهاره گل بهاره کن دغنن گل به نفش زاره کن توتکل پر از نقش و نگاره کن پامچل بیدی چی ناز داره کن بهار بهاره کن گل گل زاره کن می جان یاره کن سرخ جولان چه من انار شواره کن تی سرخ جولان چه من انار شواره کن بهار بهاره گل بهاره کن دغنان گل به نفش زاره کن توتکل پر از نقش و نگاره کن پامچل بیدی چی ناز داره کن بهار بهاره کن گل گل زاره کن می جان یاره کن چیزون خجولن چه منم انار شواره کن چیزون خجولن چه منم انار شواره کن Thank you. در خواب دریا پرتاب تا به تا به ماه و ستاره. خوش وزه هوا چی در صفا خن خل دست می براره. گل انار میاره، انار شوار میاره. ایم تیور صبح سر دریا مول سر میدیور. ماه بشو یاره بگو مین چومه سو جانه دنبر. بیگر بی از صبح سرم جان کرم او مول سر. صبح سرم جان کرم گلگول آفتابه. چی او دل بابه، چی او دل بابه. صبح سرم جان کرم گلول آفتابه. چی او دل بابه، چی او دل بابه. آفتاب کی زنیم ویریز خوابه. زندگی چه منیم مثل آفتابه. آفتاب کی زنیم ویریز خوابه. زندگی چه منیم مثل آفتابه. بلال بلال بلال دانه غرب کدی نیه امی خانه. چره کنی کرمه ردیبانه. چیدیم گونه برگ گونه مانه. چی خون چه خندانه، چی مو پریشانه. چی چون خماره کن، چی سرخ جودنان چه منم انار شواره کن. چی سرخ جودنان چه منم انار شواره کن. بلال دانه غرب کدی نگی امی خانه. چره کنی کر مره دیوانه. چی دیمه کل برگ گوله مانه. چی قون چه خندانه، چی مو پریشانه. چی چون خماره کن، چی سرخ جودنان چه منه انار شواره کن. چی سرخ جودنان چه منه انار شواره کن.